płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś w całej Polsce przez 3 tygodnie obowiązuje lockdown. Angelika Borys ponownie szefową Związku Polaków na Białorusi. Dokładnie o godzinie 10.37 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Od dziś w całej Polsce zamknięte są hotele, instytucje kulturalne i obiekty sportowe, a działalność galerii handlowych zostaje ograniczona. Rząd zdecydował się rozszerzyć obostrzenia obowiązujące w 4 województwach na całą Polskę i tak będzie przez 3 tygodnie. Więcej będzie patroli, które mają sprawdzać przestrzeganie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. O działaniach funkcjonariuszy mówiła w TVP Info aspirant Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Od dzisiaj będzie do służby delegowanych blisko 20 tysięcy funkcjonariuszy, którzy będą nie tylko widoczni na ulicach, ale w różnych innych miejscach, między innymi z pracownikami inspekcji sanitarnej, gdzie od początku pandemii wspomagamy tę instytucję. Będziemy kontrolować sklepy, placówki handlowe, ale również miejsca organizacji wesel, jak też miejsca dyskotek. Będziemy również kontrolować transport miejski. Od dziś do 9 kwietnia w całej Polsce zamknięte są m.in. placówki kulturalne i sportowe. Od poniedziałku przez 3 tygodnie wszyscy uczniowie będą uczyli się w domach. Politycy, którzy debatowali na antenie Polskiego Radia 24, nie byli zgodni wobec idei powołania sędziów pokoju. Goście Sztuki Słuchania byli odmiennego zdania, jeżeli chodzi o ewentualne zadania sędziów pokoju, a także tryb ich powołania. Poseł PiS Piotr Kaleta uważa, że istotnym problemem przy powoływaniu instytucji sędziów pokoju jest potrzeba zmian konstytucji. Wprowadzenie sędziów pokoju do polskiego systemu prawnego wymaga zmiany konstytucji. I wiadomo, że w tym parlamencie Zjednoczona Prawica nie jest w stanie zrobić tego sama, nawet przy udziale posłów PiS-15. Wydaje mi się, że dobrze by było, żeby powstała specjalna czy komisja nadzwyczajna, czy podkomisja, która ten projekt dopracuje. Poseł Lewicy Andrzej Szejna stwierdził, że instytucja sędziów pokoju mogłaby się przyczynić do pogorszenia sytuacji w systemie sprawiedliwości. W przypadku sędziów pokoju ja mam takie podejrzenie, że mogłoby się skończyć tym, że ustawa doprowadziła do sytuacji, która rzeczywiście jest tylko politycznie wrzucona na stół, żeby pozyskać posłów Kukiza, do tego, że byliby to sędziowie niewykształceni, nieprzygotowani, jacyś z nominacji znowu. I okazało się, zamiast polepszenie dostępu i ułatwienie dostępu obywatela do wymiaru sprawiedliwości, nastąpiłoby chaos, pogorszenie. W czwartek resort sprawiedliwości zaprezentował projekt rozwiązań zakładający wdrożenie do polskiego prawa instytucji sędziów pokoju. Opracowana koncepcja trafi do prezydenckiego zespołu do spraw sędziów pokoju. Angelika Borys po raz kolejny została wybrana prezesem Związku Polaków na Białorusi. Za dotychczasową szefową największej polskiej organizacji w tym kraju głosowała zdecydowana większość spośród 135 delegatów. Wybory odbywały się online. Delegaci byli zgromadzeni w siedzibach największych polskich ośrodków w Grodnie, Mińsku, Lidzie i Wołkowysku. Angelika Borys po głosowaniu podziękowała delegatom zjazdu. Bardzo ważne, że tak każdy z nas podszedł do tego bardzo odpowiedzialnie. Bo moi drodzy, to od nas zależy kontynuacja tej trudnej pracy. Tej niesprzyjającej atmosferze, którą dzisiaj mamy. Uznanie dla pracy Związku Polaków wyraził m.in. ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski. To wasze zaangażowanie, wasza determinacja przynoszą wspaniały owoc. Tak wiele razy miałem okazję spotykać się szczególnie z młodzieżą uczącą się dzięki wam języka polskiego. Wybory Angeliki Borys dokonano na 10. jubileuszowym zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rozpoczęła się astronomiczna wiosna, dokładnie o godzinie 10.37. Ta kalendarzowa rozpocznie się natomiast jutro, w niedzielę 21 marca. To data stała, przyjęta, zwyczajowa. Natomiast wiosna astronomiczna związana jest z ruchem Słońca, mówi prezes Fundacji Nicolaus Copernicus Robert Szaj. Słońce znajduje się między równikiem niebieskim a punktem przesilenia letniego. To jest okres około 3 miesięcy i wtedy możemy obserwować, że dzień staje się coraz dłuższy, noc staje się coraz krótsza. Mamy oczywiście te dni coraz cieplejsze, bo coraz więcej energii pada na półkulę północną. Astronomiczna wiosna potrwa do 21 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Adriana Marczewska, audycja Gorąca Płyta. Moimi gośćmi w dzisiejszym spotkaniu są Francesco i Kaja, którzy są producentami wybitnych włoskich serów, które na pozór są trudne do zrobienia tutaj w Polsce i wydawałoby się, że można je robić tylko we Włoszech. No właśnie, mozzarella, burrata, stracciatella. To są sery, które pochodzą z Włoch, a wy tutaj założyliście firmę, która robi świeże sery, na dodatek w Warszawie. Czy można wytwarzać te sery poza regionem Włoch? Czy jest to łatwe, trudne? Cześć, bardzo nam miło. Tak, okazuje się, że to nie jest aż tak trudne. Ja to odkryłam, jak odwiedziłam Francesco, pojechałam na parę lat do Włoch. I miałam czas, żeby odwiedzić wiele, wiele miejsc, które robią sery, zwłaszcza sery mozzarella. I w pewnym momencie pomyśleliśmy, że to jest wspaniały pomysł, żeby zrobić coś takiego w Warszawie. Żeby dostarczyć ludziom świeże sery zrobione tego samego dnia z surowego mleka. Czy miałaś doświadczenie w robieniu serów? Pochodzisz z rodziny serowarów? Zupełnie nie. Nikt u mnie nie wie, jak się robi sery. Ja miałam po prostu zawsze taką ogromną ciekawość i do gotowania, i do poznawania nowych rzeczy. I chciałam w pewnym momencie pomóc mojej rodzinie, która ma krowy, i zaczęłam się interesować, co z tego mleka można zrobić. No i tak się rozpoczęła moja historia, no ale wszystko tak naprawdę ruszyło, jak pojechałam do Włoch. Czyli wasza firma tak naprawdę powstała z miłości, z połączenia twojej fascynacji serowej i pochodzenia Francesco. Puglia, czy w tym regionie mozzarella jest popularnym serem? Je się ją na co dzień, czy tylko od święta? Yeah, for sure it's very common. We eat mozzarella as it was bread. Tak, na pewno jest bardzo powszechna. Jemy mozzarellę, jakby była chlebem. Kupujemy ją co 2-3 dni i jemy na świeżo. And one important thing is that... Ważne jest to, że zjadamy mozzarellę od razu w dniu zakupu. Nigdy nie trzymamy mozzarelli dłużej, bo zaczyna się psuć. We like to have it very fresh. Lubimy ją bardzo świeżą. W Puli mamy tylu producentów sera, ile wy w Polsce piekarni. I to żaden problem wejść z ulicy do takiego małego producenta serów i coś sobie zjeść. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak by to było, gdybyśmy w Warszawie mieli takie sklepy, w których można od ręki kupić świeżo zrobioną mozzarellę. A w zasadzie nie musimy sobie już tego wyobrażać, bo tak właśnie jest i taki włoski styl życia wprowadzają dla nas Francesco i Kaja w swojej firmie. O włoskich serach, jak je przyrządzić i skąd się wziął pomysł na włoskie sery produkowane w Polsce, porozmawiam więcej po przerwie z moimi gośćmi Kają i Francesco. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on my room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool.

To był Mike Patton i Deep Deep Down. Wracamy do rozmowy w audycji Gorąca Płyta. Dziś moimi gośćmi są Kaja i Francesco, producenci pysznych włoskich serów. Z tego co wiem, mieliśmy okazję razem też gotować. Produkujecie znaną nam i kochaną przez Polaków mozzarellę, ale też burratę i stracciatelle. Czym różnią się te trzy sery? Tak naprawdę wszystkie pochodzą z tego samego, czyli pasta filata. To jest tak zwana zaparzany skrzep. Do skrzepu dodajemy gorącą wodę, wrzącą, 90 stopni. I powstaje taka ciągnąca się masa i z tego możemy uformować mozzarellę, czyli te znane kulki, albo wyciągnąć ją w taki kształt takiego długiego paska języka, po włosku nazywają to lingua, poszarpać na kawałeczki i dodać do słodkiej śmietanki tłustej, wszystko wymieszać i to jest stracciatella. Bardzo kremowe, przepyszne. Nasi znajomi i klienci uwielbiają stracciatelle. Miałam okazję ją próbować podczas naszego wspólnego gotowania i to była prawdziwa delicja. A jeżeli Państwo chcą zobaczyć nasze wspólne przyrządzanie i tworzenie tych serów, to zapraszam do oglądania wideo, które już po zakończeniu audycji będzie dostępne na mediach społecznościowych radiowej Trójki. Mamy mozzarellę, mamy stracciatelle, a co to jest ta burrata, która zdobywa coraz większą popularność w sklepach i restauracjach w Polsce? Burrata to jest dalej z tego samego materiału, czyli z pasty filaty. Tworzymy skórkę, formujemy w nią taką sakiewkę i wkładamy stracciatelle do środka i pod wpływem gorąca zamykamy ją ręcznie i wkładamy do zimnej wody i jest gotowa. Te wszystkie sery robicie od początku do końca ręcznie. Czy używacie jakichś maszyn do wytwarzania tych serów? Bo podejrzewam, że nie robicie już 5 kulek dziennie. Tak, ilości są już dużo większe. Zdarza nam się nawet w tygodniu 500 litrów mleka przerobić na sery. Nie mamy maszyn specyficznych, mamy wielkie garnki, lodówki, ale wszystko jest ręcznie. Wszystko ręcznie przychodzi. O dalszych sekretach włoskich serów, o mozzarelli, buracie i stracciatelli za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi Kają i Francesco. Pora znów na scenę wejść, zagrać kolejny dzień. Brokat się sypie z rzęs, nawet uśmiech na rzepy jest. Kłaniam się, nie zobaczysz mnie sobie. Dobrze maskuję się, o. I nawet zruszę mnie na pokaz, skąd ci kaka biegnie. Zamiast łez, blada od wzruszeń. Chyba się duszę, nie mam siły dłużej grać. Wiem, że też tak masz. Wróćmy tam, gdzie w głowie mirabelek smak. Będziemy znów pięknie naiwni, złapiemy każdą chwilę w garść. Kilka zdań analogowo chcę ci dać. W świecie, gdzie wszystko jest na niby, najprawdziwiej będzie nas. Chcę dziś być jak mała mi, nie udawać już nic. Choć trochę bezczelnie, nie być na palca zginienie, ej. Słuchać siebie, nie ich. Powiedz, kim jest pani L, czy zostało coś z niej, o. Choć oczy te same, ktoś wlał w mnie smutku atramenta. Tam znajdziesz mnie. Blada od wzruszeń, chyba się duszę. Nie mam siły dłużej grać, wiem, że też tak masz. Wróćmy tam, gdzie w głowie mirabelek smak. Będziemy znów pięknie naiwni. Audycja Gorąca Płyta. Moimi gośćmi są Kaja i Francesco, producenci delikatnych, wykwintnych, smacznych i robionych tu w Polsce włoskich serów. Dowiedzieliśmy się, że sekretem tych serów jest spożywanie ich zaraz po zrobieniu. Dzięki właśnie takim producentom i ludziom, którzy mają serce do tego, co robią, możemy pierwszy raz chyba, przynajmniej w moim doświadczeniu, w moim życiu, skosztować takich świeżych serów, a nie takich kupnych, które już swoje odleżały. Jaka stoi historia za tymi serami, które stały się częścią waszego życia? Francesco, czy to prawda, że mozzarella na początku była przygotowana tylko z mleka bawolego? Ciężko powiedzieć. Na pewno mieszkańcy Neapolu powiedzą ci, że mozzarella z bawolego mleka była pierwsza. Ale kiedy pojedziesz do Puli, to powiedzą, że pierwsza była mozzarella z krowiego mleka. To niekończąca się kłótnia między tymi dwoma regionami. A jaka jest różnica pomiędzy mlekiem bawolim i krowim? Ja przeczytałam, że z mleka krowiego można utrzymać stosunkowo mniej tego sera, bo jest ono mniej tłuste. Na pewno różnica w tłustości jest ogromna, bo mleko bawole ma prawie 8-9% tłuszczu i przez to ono ma no zupełnie inny smak. Ja bym to odróżniła w ogóle dwa zupełnie inne sery. Ale mozzarella, nie wiem, czy jest taka duża różnica pomiędzy ilością otrzymywanego kilogramów sera z danego mleka, ale na pewno jest różnica w ilości tłuszczu. A w smaku? Tak, duża różnica. No ja bym w ogóle nie powiedziała, że mozzarella di bufala jest taka sama jak fior di latte z Puli, czyli mozzarella z Puli, bo są to zupełnie dwa inne rodzaje mleka i zupełnie inne sery. Mozzarella fior di latte to określenie mozzarelli tylko z krowiego mleka. Co oznacza ten zwrot fior di latte? Flower of milk. To oznacza kwiat mleka. Bardzo mi się to podoba. Kwiat mleka to przepiękne określenie na sery. Wiem, że ważne dla was jest nie tylko wytwarzanie i dostarczanie bardzo świeżych serów do waszych klientów, ale też edukujecie ich na temat tego, jak jeść te sery, że to nie tylko ta tradycyjna sałatka caprese czy mozzarella na pizzy. Czy są jakieś sposoby, Kaja, które ciebie zdziwiły, kiedy zobaczyłaś, jak Francesco wcina wyrobione przez was sery? Tak, na początku mnie to bardzo dziwiło, ale też ja uwielbiam próbować, więc od razu chciałam kosztować wszystkich eksperymentów. No, we Włoszech oni mają mnóstwo różnych pomysłów, jak się łączy mozzarella, stracciatelle. Dla mnie ogromnym odkryciem i moim chyba ulubionym połączeniem to jest stracciatella, czyli ta kremowa mieszanka mozzarelli i śmietanki z anchois, ze słoną rybą, którą kładziemy na wierzch na takiej chrupiącej bruschetcie. Jest naprawdę ekstra przełamanie pomiędzy takim słodkim smakiem i intensywnym smakiem słonym anchois. Wyobrażam sobie, że do tego dania idealnie też pasowałyby sardynki albo nasze polskie szprotki. Ze śledziem to już tak odważnie, ale kto wie, może powinniśmy spróbować takiego połączenia. Robiliśmy to na święta taki przepis. Jak i wyszło? Niektórym bardzo smakowało. No nam smakuje, bo to też jest taki intensywny smak. Bardzo dobre. No to jestem ciekawa, czy ktoś z naszych słuchaczy odważy się na taką próbę. Ja na pewno sama spróbuję, jak tylko tutaj skończymy nagrania, polecę pośrednio i przygotuję sobie taką kanapkę. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć też nasze wspólne gotowanie i jak przygotować w domu te sery, to zapraszamy do oglądania wideo z naszego spotkania, które już po zakończeniu audycji mogą Państwo znaleźć na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. A do rozmowy o włoskich serach z moimi gośćmi, Kają i Francesco, wracam już za chwilę. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle station, sulle station, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa, che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. to co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? Nietuzinkowy temat kulinarny, bo rozmawiamy o włoskich serach, świeżych serach przygotowywanych przez moich gości, wyjątkowych producentów Kaję i Franceska, którzy w swojej małej manufakturze tworzą mozzarellę, burrate, stracciatelle i jest to ser pyszny. Wiem, co mówię, bo go próbowałam. Kaju, powiedz mi, wydaje mi się, że to wytwarzanie mozzarelli to jest bardzo skomplikowana sprawa. Dzięki tobie zobaczyłam, że nie taka prosta, ale nie taka trudna. I gdybyś mogła naszym słuchaczom opowiedzieć, jak w skrócie przygotowuje się mozzarellę. Tak, jak właśnie się też o tym dowiedziałam na własnej skórze, nie jest aż tak to trudny i skomplikowany proces. Na pewno jest to krótki proces powstawania sera, bo od samego początku, czyli od surowego mleka, które otrzymujemy, do gotowej mozzarelli potrzebujemy tylko 3-4 godziny i jest już gotowa do zjedzenia, a nie jak niektóre sery, jak parmigiano, który dojrzewa 2 lata, zamknięty w czeluściach. No tak, tak. Więc jest to dosyć szybki ser. dosyć prosty, też fajny, bo można go pokazać. Można właśnie tak jak tobie pokazywaliśmy, na żywo pokazać, jak się robi ser, jak tworzy się od mleka do skrzepu, czyli od mleka surowego. Dodajemy podpuszczkę, która ścina białko i tworzy się skrzep. No i później do tego dodajemy gorącą wodę i podczas właśnie tego procesu formowania mozzarelli, czyli to się nazywa filatura, tworzy się pasta filata, ten ciągnący skrzep i z tego można wytworzyć różne kształty. Mozzarelle, stracciatelle, burrate. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak to wygląda, jak ten ser można przygotować, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do oglądania naszego wideo z wspólnego spotkania. Francesco i Kaja zaprosili mnie do swojego przepięknego domu, gdzie wspólnie przygotowaliśmy właśnie te sery. I Francesco przygotował też przepyszne bruschetty, a to wszystko wideo, które już za chwilę, tuż po audycji, znajdą Państwo na mediach społecznościowych radiowej Trójki. Kaja, muszę spytać, jak to się stało, że ty poznałaś Francesco i nagle twoje życie wywróciło się, podejrzewam, do góry nogami i kręci się wokół mozzarelli. Jaka historia stoi za waszą firmą? Bo jesteście parą nie tylko biznesową. Tak, tak. Jest to bardzo, wydaje mi się, ciekawa historia. Na pewno obydwoje nie byliśmy na to przygotowani. Poznaliśmy się w Warszawie, w warszawskim barze. Bo Francesco przyjechał tylko na weekend po swoich wcześniejszej, dłuższym pobycie na Erasmusie i spotkaliśmy się po prostu tylko raz. No i jakoś to od tego spotkania zaczęło się coś więcej. Jeździliśmy do siebie przez 2 lata, Warszawa, Mediolan. No i później po 2 latach ja zdecydowałam, że przeprowadzę się do Włoch i tam mieszkałam parę lat. Do zeszłego roku i w zeszłym roku przeprowadziliśmy się tutaj i stworzyliśmy razem firmę wspólnymi siłami. No dobrze, ale kto z Was w takim razie przygotowuje sery? Czy jest to Francesco, który, no wydaje mi się, że to on powinien tutaj gotować, czy to raczej Ty tworzysz sery? Akurat ja robię sery własnoręcznie, bo też ja zaczęłam bardzo się tym interesować. Miałam staże we Włoszech i wiele się naprawdę uczyłam i starałam się wyciągnąć z tego jak najwięcej. No ale Francesco jest tak zwanym testerem, czyli próbuje wszystkie sery, podpowiada, czy to na pewno jest. Francesco, to jest bardzo ważna rola. Jestem bardzo trudnym testerem. To bardzo ważna rola. Yes. Tak, muszę się upewnić, że ten ser smakuje tak samo, jak te nasze w Puli. Czy twoja rodzina w Puli próbowała waszego wyrobu? Czy testowali wasze sery? O tak, próbowali i byli pod wrażeniem. Nie sądzili, że Polka może zrobić tak dobrą mozzarellę. Okazuje się, że mozzarellę można przygotować w Polsce i jest ona świeża, pyszna, niezwykle delikatna. Do rozmowy o włoskich serach. Wrócimy za chwilę. Mi piaci. Mi piaci, ha, ha, ha, mi piaci, tanto, tanto, ha, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci, ha, ha, mi piaci, ha, ha, ha, mi piace, tanto, tanto, ha, questo stranissimo ballo che faccio con te, si chiama Tuca, Tuca, Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Guardo, lo sai cosa voglio da te. get it, we'll get it. Si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Mi piaci. Mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te, ti voglio, ti voglio, è tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. Trójka. Program trzeci. Audycja Gorąca Płyta. Wracamy po przerwie. Moimi gośćmi są Kaja i Francesco, producenci włoskich serów, którzy w swojej małej manufakturze przygotowują pyszne, świeże buraty, mozzarelle czy stracciatelle. Francesco, powiedziałeś mi wcześniej, że we Włoszech, w twoim regionie Puglia, mozzarelle je się jak chleb. Czyli tego samego dnia, w którym się tą mozzarellę kupiło, nie zostawia się jej w lodówce na kilka dni. Myślę, że dzięki temu macie o wiele więcej sposobów i pomysłów na jedzenie tego sera niż, tak jak my Polacy, tylko na kanapce lub w sałatce caprese. Jakie dania z mozzarellą znasz z dzieciństwa, czy jakie dania z mozzarellą jada się w twoim regionie? Of course, if you... Oczywiście, kiedy jesz ją tego samego dnia, to smakuje najlepiej i cieszysz się jej idealnym smakiem, ale jest sztuczka. Jeżeli zostanie ci trochę mozzarelli na następny dzień, to możesz po prostu usunąć wodę i ten ser zamrozić, a następnie przechowywać przez 2-3 miesiące. Nigdy bym nie pomyślała, że da się zamrozić mozzarellę. To dla mnie niezwykle przydatna rada. Co z takiej mozzarelli można zrobić? It's possible to freeze it just... Kiedy ją zamrozisz, to już jej nie zjesz na świeżo, więc możesz jej użyć do gotowania. Na przykład do lasagni, albo można ją usmażyć i w tym przypadku mozzarella daje idealny smak. Doing other stuff that you have to cook. In this case the mozzarella will still give a very good taste and it works perfectly. Czy możesz zdradzić naszym słuchaczom jakiś przepis lub pomysł na danie z wykorzystaniem mozzarelli albo buraty? Tak, oczywiście. Chyba jednym z moich ulubionych to jest pasta al forno z sosem pomidorowym, który jest na bazie guanciale, czyli na bazie mięsa z policzków. To jest bardzo tłuste, bo takie porównywalne do boczku. Trzeba uzyskać ten smakowity tłuszcz, dodać pasatę z pomidorów albo takie małe pomidorki, które zblendujemy, gotujemy to jakiś czas. Później właśnie tą mozzarellę, o której wspominał Francesco, którą możemy mieć też zamrożoną i później rozmrożoną albo świeżą, dodajemy do makaronu, posypujemy, dodajemy zagotowany makaron i pieczemy to w piekarniku. No i później jak to wychodzi na talerzu, to jest takie gorące i się ciągnie, naprawdę pyszne. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do przygotowania takiej pasty. Jestem bardzo ciekawa, czy Państwo się podejmą tego wyzwania. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wyglądało nasze spotkanie i wspólne przygotowywanie serów, to zapraszam serdecznie do oglądania wideo, które już po zakończeniu naszej audycji znajdziecie Państwo na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. Moimi gośćmi byli Kaja i Francesco, producenci włoskich serów. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy za spotkanie. Bardzo. On that wall is just going to spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blend this child walk between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so dark. I've looked into your eyes and they should make me feel is strange, and it seems you gotta do it all by